ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम कंडिका के ऊपर आत्मा इत्येव उपासित, इसके ऊपर विचार चल रहा है, कुछ शास्त्रार्थ छिड़ा हुआ है। पूर्वादि ने कहा कि वेदांता स्वार्थे न मानम सिद्धार्थ वाक्यत्वात् स्वरोदित इति वाक्यवाद। जो वेदांत वाक्य है ना, स्वार्थ में प्रमाण नहीं है इनका, तत्वमसी आदि में स्वार्थ में प्रमाण, क्योंकि सिद्धार्थ का बोध कराने वाले हैं, साध्य का बोध कराते नहीं है। घटो अस्थि सुनकर प्रवृत्ति आदि होती नहीं है, सिद्ध वस्तु का बोध कराने वाले वाक्य है। जैसे सो रोदित वो रोया, ये वाक्य आया, वो अप्रमाण है। इसी प्रकार वेदांत भी अप्रमाण है। पूर्वादि ने अनुमान दिया था, सिद्धांत ने उपाधि दी थी, फलवत निश्चित ज्ञान अजनकत्व उपाधि दिया था, सिद्धांत ने उपाधि दिया था। इस अनुमान अनुमान ने हेत्वाभाष है, यह माने जहां जहां अप्रमाणत्व होगा अमानत्व होगा, वेदांत अमान अमानत्व साध्य है, जहां जहां अमानत्व होगा वहां वहां फलवत निश्चित फलवत विज्ञान अजगनत्व रहेगा। अमानत्व स्वरोदित वाक्य अमान है, और वहां फलवत निश्चित विज्ञान कभी अजनकत्व है, वहां जनक नहीं है वो। दृष्टांत में साध्य व्यापक दिखता है, और पक्ष है वेदांत वाक्य, उसमें देखते हैं यत्र यत्र सिद्धार्थ वाक्य तुम, सिद्धार्थ वाक्य तो वेदांत वाक्य में भी है, किंतु तत्र तत्र फलवत विज्ञान अजनकत्व नहीं है, फलवत विज्ञान जनकत्व है, तो साधना व्यापक भी है, इसलिए उपाधि है। सिद्धांत ने कहा, सिद्धांत यही बोल रहे थे, पूर्व भाष्य में था, पूर्वादि ने कहा था कि वस्तु स्वरूप अनुआख्यान मात्रत्वात् अप्रामाण्य। वेदांत वाक्य केवल वस्तु स्वरूप का ही कथन करते हैं, इसलिए वो अप्रमाण है। इसी का आगे व्याख्या है पूर्वादि की, अथा विषयाद यथा अरोदित, यद अरोदित तद रुद्रस्य रुद्रतम। जिस प्रकार ये वाक्य है स अरोदित, वो रोया, जो रोया वही रुद्र का रुद्रत्व है। ये वाक्य में इत्येव माधव वस्तु स्वरूप अनुवाख्यान मात्र, तो ये वाक्य केवल वस्तु स्वरूप का ही कथन करते हैं, वो रोया। अच्छा, इसलिए अप्रामणम अप्रामाण्यम अप्रामण, जिस प्रकार स्व अरोदित वाक्य अप्रमाण है, ठीक इसी प्रकार एवं आत्मार्थ वाक्यम अपि, जो आत्मा के लिए वाक्य है वेदांत वाक्य तत्वशी आदि वाक्य, वह अप्रमाण है। ये पूर्वादि ने कहा था यदि चेत न सिद्धांत का न, क्यों विशेष स्वरोदित वाक्य में और वेदांत वाक्य में विशेष है, समता नहीं है, विषमता है। क्या विशेषता है, कहते हैं न वाक्य से वस्तु अनुवाख्यानम क्रियान्वाख्यानम वा प्रामाण्य अप्रामाण्य कारण, प्रामाण्य का कारण अथवा अप्रामाण्य का कारण जो देखा जाता है वाक्य में, वस्तु अनुवाख्यान हो या क्रिया, वस्तुपरक वाक्य हो या क्रियापरक वाक्य हो, ये प्रामाण्य अप्रामाण्य का कारण ये नहीं होते। प्रामाण्य अप्रामाण्य, प्रामाण्य कारण क्या है किम तरी पूर्वादि, प्रामाण्य कारण क्या है तो कहा निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादकत्व, यह है प्रामाण्य। जिस वाक्य में निश्चित फलवत विज्ञान का उत्पादक हो, जो वाक्य उत्पादकत्व आता है, वो वाक्य प्रमाण है, और जिसमें नहीं होगा वो अप्रमाण है, बस यही है। निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादकत्व प्रामाण्य में यही होगा। तद यत्र अस्ति निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादकत्व जिस वाक्य में होगा वो प्रमाण है, तत् प्रमाण तद वाक्यम प्रमाण। और यत्र नास्ति जिसमें निश्चित फलवत विज्ञान जनकत्व नहीं है वो अप्रमाण है। स्वरोदित वाक्य जो है निश्चित फलवत विज्ञान अजनकत्व है, इसलिए अप्रमाण है वो। और वेदांत वाक्य तत्वशी आदि निश्चित फलवत विज्ञान है, अविद्या का नाश करते हैं वाक्य, शोक मोह का अभाव करने वाले वाक्य हैं, आत्मज्ञान में जो वेदांत वाक्य में जो होगा निश्चित फलवत विज्ञान का उत्पादकत्व है, वो शोक मोहादि की निवृत्ति कराने वाले होते हैं ज्ञान, वेदांत वाक्य जन्म ज्ञान, इसलिए विशेष है। स्वरोदित जैसा नहीं वेदांत वाक्य, यहां प्रमाण है वहां प्रमाण है, इस सिद्धांत ने कहा। आगे टीका देखें, सामान्य न्याय प्रकृति योजन पृछति, जो सामान्य युक्ति बताई थी प्रामाण्य अप्राम प्रामाण्य का कारण अप्रामाण्य का कारण क्या है, निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादकत्व यत्र यत्र तत्र वाक्य प्रमाण, वो वाक्य प्रमाण है, और जहां वो नहीं होगा निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादकत्व नहीं होगा, अप्रमाण है। ये सामान्य न्याय यही है उक्ति, सामान्य न्याय युक्ति, न्याय मान युक्ति, सामान्य युक्ति जो बताई थी प्रामाण्य के कारण में प्रकृति योजन प्रसिद्ध, प्रकृति में जोड़ते हैं अब यहां इस वाक्य में किंच करके सिद्धांत पूछते हैं। किंच अभो पृछाम अस्वाम वयम पृछाम, हम पूछते हैं तुमसे, सिद्धांति बोल रहे हैं पूर्वादि से कहते हैं किंच अभो पृछाम अस्वाम वयम त्वाम पृछाम, हम तुम्हें पूछते हैं। किंच अभो पृछाम अस्वाम आत्मस्वरूप अन्वाख्यान परिषु वाक्यु फलवत निश्चितम च विज्ञानम उत्पद्यते नवा, यह हम पूछते हैं तुमसे, जो आत्मस्वरूप का सिद्ध वस्तु का कथन करने, आत्मस्वरूप का कथन करने वाले जितने वाक्य हैं उन वाक्यों में फलवत निश्चित जो विज्ञान उत्पन्न होता है कि नहीं होता बोलो, फलशाली विज्ञान होता है कि नहीं होता वहां, तो उत्पद्यते चेत कथम अप्रामण, यदि उत्पन्न होता है निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादक तो है आत्मपरक वाक्य में, तो फिर कैसे अप्रमाण होगा वो? पूर्वादि कहेगा नहीं निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादकत्व नहीं है वहां, ऐसा बोलेगा। तीसरे ने कहते हैं किंबा न पश्यसि अविद्या शोक मोह भयादि संसार बीज दोष निवृत्तिम विज्ञान फलम, क्या विज्ञान का फल नहीं देता आत्मपरक वाक्य जन्य जो विज्ञान होगा तत्त्वमसि आदि जन्य वाक्य जन्य विज्ञान का फल, अविद्या शोक मोह भयादि संसार बीज दोष निवृत्ति विज्ञान फलम, यह विज्ञान का फल क्या तुम नहीं देखते हो? न पश्यसि, नहीं देखते हो, मैंने अर्थापत्ति प्रमाण है, दृष्टार्थापत्ति, आत्मज्ञान के बिना इनका अभाव होना नहीं, इनका अभाव हो जाता है आत्मज्ञान हुआ, निश्चित फलवत विज्ञान जन का तो है, ये कहते हैं किंबा न पश्यसि, तुम देखते नहीं हो अविद्या। अविद्या का अर्थ लेना योग सूत्र के माध्यम से, अविद्या को लेना क्या है, अविद्या अनित्य अशुचि दुख अनात्म सुख नित्य शुचि सुख आत्मबुद्धि आत्मख्याति अविद्या, अनित्य में नित्य बुद्धि होना, अशुचि में शुचि बुद्धि होना, अनात्मा में आत्मबुद्धि होना, ये तो है ना, दुख में सुख बुद्धि होना, ये अविद्या का लक्षण है अविद्या। अविद्या से यहां क्या लेना है, कहते हैं कार्या विद्या को लेना अविद्या शब्द से, एक टिप्पणीकार ने कहा कार्या विद्या लेना कहा है, अविद्या अत्र कार्या विद्या, अविद्या शब्द से लेना कार्या विद्या, वही जो अनित्य अशुचि दुख अनात्म सुख नित्य शुचि सुख आत्मबुद्धि अविद्या कार्या विद्या है, वो कार्या विद्या है, तो कार्या विद्या को लेना ये कहा। अविद्या अत्र कार्या विद्या अनित्यादिशु नित्यादि बुद्धि रूपा ग्राह्य, जो अनित्यादि चार हैं अनित्य अशुचि दुख और अनात्मा, अनात्मा में क्या होना है वहां कि मान अशुचि में शुचि बुद्धि होना, अनित्य में नित्य बुद्धि होना, दुख में सुख बुद्धि होना, अनात्मा में आत्मबुद्धि होना, ये तो अविद्या है, ये चार जो वो अविद्या कहते हैं, ये अविद्या है, ये कहा जाते पढ़ में अविद्या कार्या विद्या, यहां कार्या विद्या को लेना अविद्या शब्द से, भाष्य में जो अविद्या शब्द आया मूला विद्या नहीं लेना, कार्या विद्या लेना, कार्या विद्या अनित्यादिशो नित्यादि नित्यादि बुद्धि रूपा ग्राह्य, जो अनित्यादि पदार्थ में नित्यादि बुद्धि होती है ना, वही अविद्या लेना है अविद्या शब्द से। आगा शोक मोह अविद्या है और शोक मोह भयादि संसार बीज, भयादि जो संसार है, शोक मोह भयादि जो संसार, उसका बीज है मूला विद्या, इस अविद्या का भी बीज है मूला विद्या, कार्य विद्या का भी मूल बीज, दोष निवृत्ति जो बीज रूप दोष है, मूला विद्या रूप दोष है, उसके निवृत्ति विज्ञान फलम आत्मविज्ञान का फल, आत्मपरक वाक्य का जन्य विज्ञान का फल, ये न पश्यसि के तुम देखते नहीं, इसका फल नहीं देखते हो, आत्मविज्ञान जन्य वाक्य में फल नहीं है, ये नहीं दिख रहा है तुम्हें, अविद्यादि जो है शोक मोह भयादि संसार का जो बीज है मूला विद्या है, उसके वो जो दोष है अविद्यादि वाला दोष है वही है, उसके निवृत्ति फल है, क्या देखते नहीं तुम्हें, दिखता नहीं, सिद्धांत कह रहे हैं। तीन नंबर की टिप्पणी में कहा बीज भूतो दोषो मूला ज्ञान, बीज भूत जो दोष है ना मूला ज्ञान है, वो पहले वाले अविद्या शब्द से लिया हुआ है कार्य विद्या, माने अनित्य अशुचि दुख अनात्म सुख नित्य शुचि सुख आत्मबुद्धि आत्मख्यातिर अविद्या, योग सूत्र का है वही है, वही यहां अविद्या लेना। और जो ये जो शोक मोह भयादि जो माने संसार है उसके जो भयादि संसार का जो बीज दोष है, बीज रूप दोष मूला विद्या मूला ज्ञान, उसके निवृत्ति करने वाला होता है आत्मज्ञान। कब तुम नहीं देखते हो फल है उसका आत्मज्ञान का फल, माने वेदांत वाक्य जनित जो ज्ञान का फल होगा अविद्या दोष का निवृत्ति करने वाला है, फल नहीं दिखता तुम्हें, यही कहा। और श्रुतार्थापत्ति भी है कहते हैं वेदांत वाक्य में, ये तो दृष्टार्थापत्ति थे, तुम्हें नहीं दिखता ये फल, और श्रुतार्थापत्ति देते हैं न श्रृणोषिक वाक्य, ये वाक्य को तुम सुनते नहीं हो क्या, सिद्धांति पूछ रहे इसको नहीं सुनते हो कौन, तत्र को मोहक शोक एकत्व अनपश्यता, जो आत्मभाव में पहुंचा हुआ है तत्वमसी आदि सुन करके जो पहुंचा हुआ है एकत्व भाव में पहुंचा है, सबको बात करके कैवल्य में पर बैठा हुआ है, केवल अकेले में पड़ा है, कहां शोक कहां मोह, वो तो जो अनेकत्व में देखेगा ना, अनेकत्व देखने वाले को शोक मोह होता है, शरीर आदि को देखेगा शोक मोह होगा, शरीर आदि को बात करके आत्मभाव में पड़ा है कहां शोक कहां मोह, तत्र को उस अवस्था में यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मभाव विजानता, जिस अवस्था में सारे के सारे भूत अपने रूप से अतिरिक्त हुए ही नहीं, मैं ही इस रूप में देख रहा हूं, मैं ही हूं सब, जैसे मिट्टी बोले कि जितने पात्र हैं मैं ही हूं, ऐसे रूप में देखे सबको बात करके, माने घटादि को बात करके मृतिका रूप को देखना, इसी प्रकार जगत को बात कर आत्मभाव में पड़ा है उस अवस्था में कहां शोक कहां मोह, जब जगत बुद्धि है तो शोक मोह है, जगत माने शरीर आदि बुद्धि है शोक मोह है, उस काल में शोक नहीं। और छांदोग्य में आया है, ये छांदोग्य में आया, मंत्र भी नहीं अस्मे नात्मविद सोहम भगवत सोचामि तम महा भगवान शोकस्य पारम तारहित इत्येवम आदि उपनिषद वाक्य सता नहीं रहा, ये नारद जी ने सनत कुमार कहा महाराज मैं ये जानता हूं वो जानता हूं वो जो बहुत कुछ जानता हूं, सप्तम अध्याय छांदोग्य में है, मंत्र भी नहीं अस्मे मैं मंत्रवेत्ता ही हूं, वाक्य जब समझता हूं शब्द मैंने बहुत रटा हुआ है, मंत्र भी दे बस में नात्मवेद आत्मवेत्ता मैं नहीं हूं, सोहम भगवत सोचा क्यों श्रुतम ही भगवत दृश्यभ्य, आप लोगों से जैसों से मैंने सुना है तरत शोकम आत्मवेद, आत्मवेत्ता शोक को पार करता है, सुना है आप लोग जैसे से मैंने एक वाक्य सुना है, श्रुतम भी भगवत दृश्यभ्य आप जैसे महापुरुषों से मैंने ऐसे सुना है, क्या सुना है तरत शोकम आत्मवेद, आत्मवेत्ता शोक को पार कर, किंतु मैं मंत्रवेत्ता ही हूं आत्मवेत्ता नहीं हूं, आत्म मैं शोक कर रहा हूं इसका मतलब मैं आत्मवेत्ता नहीं हूं, ये नारद जी बोलते हैं, मंत्र विदेव अस्मी मैं मंत्रवेत्ता ही हूं, मैं बहुत रटा है सारे मंत्र याद है बहुत सारे है, किंतु ना आत्मवित मैं आत्मवेत्ता क्यों आत्मवेत्ता नहीं, सोहम भगवत सोचा मैं शोक कर रहा हूं, और मैंने सुना है जो आत्मवेत्ता होता है शोक नहीं करता, आप जैसे लोगों से सुना है मैं शोक कर रहा हूं इसका मतलब मैं आत्मवेत्ता नहीं हूं, ये मां भगवान शोक से पारम तारहित, मां माने माम मुझे मुझको मुझे भगवान भगवान आप शोक से पारम तारहित, ये शोक से पार कीजिए मुझे आत्मज्ञान कराइए, ये नारद जी के ये वाक्य इत्यादि इत्यादि वाक्य सतानी न श्रृणोषि किम, ये सारे वाक्य सुनते नहीं हो क्या तुम, माने निश्चित फल तो विज्ञान उत्पादक तो नहीं है क्या आपको आत्मपरक वाक्यों में है, दृष्टार्थापत्ति और श्रुतार्थापत्ति दो दीदी यही है इत्येवं एवं विद्यते किम स्वरोदित इत्यादि वाक्यशु निश्चित फल तो विज्ञान ऐसे ऐसे है क्या उस स्वरोदित तुमने जो दृष्टांत दिया था, माने वेदांता स्वार्थे अनुमानम सिद्धार्थ वाक्यत्वात् स्वरोदित इति वाक्यवत् अनुमान है पूर्वादि का, तो तुमने जो दृष्टांत दिया स्वरोदित वाक्य उसमें इस प्रकार का है क्या, अविद्या शोक मोहादि का नाश करने वाला विज्ञान उत्पन्न होता है उसे नहीं होता, इसलिए विशेषात बोला था सामान्य विशेष है अंतर है आत्म ज्ञान में और स्वरोदित वाक्य में वाक्य जन ज्ञान में अंतर है, एवं विद्या देखिए इस प्रकार है क्या जैसे आत्मज्ञान में अविद्यादि शोक मोह संसार का बीज की निवृत्ति विज्ञान फल है, विज्ञान का फल है यहां, और शोक कहां मोह कहां आदि शोक आदि मोहादि नहीं होता आत्मज्ञान होने पर ऐसा कहा, तो इस प्रकार है क्या वो जो स्वरोदित आदि वाक्यों में निश्चितम फल जो विज्ञान क्या निश्चित फलशाली विज्ञान है क्या वहां, नचेत विद्यते यदि वहां नहीं है स्वरोदित वाक्य में निश्चित फल विज्ञान उत्पादकत्व नहीं है, जनक विज्ञान जनकत्व नहीं है, तो अस्तु अप्रामाण, वो वाक्य अप्रमाण हो, कौन स्वरोदित वाक्य अप्रमाण हो, ठीक है, अस्तु अप्रामाण्यम कहा एक नंबर की पीड़ित कहा प्राण। तथा च उक्त उपाधि सत्वाद, हमने उपाधि दिया अनुमान में, इससे तो फलपद विज्ञान अजनकत्व उपाधि दिया है, तुम्हारे अनुमान में उपाधि दिया है, मैंने पूर्वादि का अनुमान था पूर्व में, वेदांता स्वार्थे अनुमानम सिद्धार्थ वाक्यत्वात् स्वरोदित विधिवत यथा, सिद्धांत ने कहा था फलवत निश्चित विज्ञान अजनकत्व उपाधि दिया था, ये भी कह रहे हैं, इसलिए तथा च उक्त उपाधि सत्वात्, पूर्व पृष्ठ में 229 पृष्ठ में उपाधि दिया था सिद्धांत ने, उपाधि है माने साध्य का व्यापक भी हो रहा है, जहां जहां अमानत्व होगा, यत्र यत्र अमानत्वम तत्र तत्र फलवत निश्चित विज्ञान अजनकत्व स्वरोदित में है, कहां है दृष्टांत में है, और यत्र यत्र सिद्धार्थ वाक्यत्वम।